Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У час, калі заканчваецца лета, з'яву курортамі, лецішчамі, пакінутымі на бабуль унукамі, набліжаецца, калі школа хтосьці з нас і не супраць, што адпачынкі сканчваюцца, бо ладна стаміліся ад неўгамоннай дзятвы. Нават у транспарце чуеш, як скардзіцца адна адной мамулі ці бабулі, што цяперашнія дзеці, ну, ўжо нязносна капрызлівыя. Хтосьці звяртаецца да заморскай медыцыны ці найноўшых методаў выхавання, а хтосьці ўздыхае па ўжо і падзабытых сакрэтах гадавання дзяцей нашымі ўжо і не бацькамі нават, але прадзедамі ды прабабулямі. Як ставіліся да падобных праблемаў у колішняй беларускай вёсцы, а мо такіх праблемаў і не ўзнікала зусім? Пра гэта мы гутарым з этнакультуролегам, доктарам філіялагічных навук Таццянай Валодзінай. Таццяна, мо насамрэч у даўнія часы дзяцей лепей выхоўвалі, ці дзеці лепей паддаваліся выхаванню? Сёння ў часе экспедыцыі самыя пажылыя інфарманткі. У гаворках пра былое выхаванне дзятвы, калі задаеш такое пытанне, усміхаюцца. О, нас бы даўно пазбавілі бацькоўскіх правоў. Бо і нараджалі ў полі, і кідалі тое малое на старэйшых сясцёр ці старую бабцю, а як не было каму, прывязвалі за нагу ды ў работу. Што і казаць, умовы гадавання маленькіх дзетак былі надзвычай няпростыя. Узровень смяротнасці ў разы перавышаў, а ўжо колькі дзіцячых адмысловых хваробаў на той час выдзялялі. Тут і зубішчы, і цеменік, і шарстінка, і крыптуны, і крылішчы, і гэты шэраг можна працягваць і працягваць. І лекавалі тыя хваробы, ясна ж, не ўрачы, але вясковыя шаптухі. Дарэчы, бальшыня тагачасных жанчын сама валодала прасцейшымі навыкамі замаўляння ды народнай медыцыны. У такім кантэксце, Таццяна, падаецца, што тагачасныя маці на капрызы сваіх дзяцей увагі не звярталі. Мо таму, што праблемы былі значна больш сур'ёзныя, і дзіця нярэдка апыналася на мяжы паміж жыццём і смерцю? Як гэта не падаецца дзіўным, і капрызы ў беларускай вёсцы аддаўна і да сёння разумеюцца падкрэслена як хвароба. Наўпрост не звязаная з асаблівасцямі характару або выхавання. Нават проста ў дыялектнай гаворцы можна пачуць: дзяцёнак хварэе ў перымі. Сучасная літаратура па псіхалогіі вызначае капрызы як пазбаўленыя разумовых падставаў дзеянні, накіраваныя галоўным чынам на тое, каб паказаць супраціўленне патрабаванням старэйшых і настойваць на сваіх уласных жаданнях. Як правіла, суправаджаюцца адмоўнымі эмацыянальнымі рэакцыямі і ўзбуджэннем. А ў медыцынскіх даведніках асобны артыкул з такім найменнем проста адсутнічае, а самі капрызы узгадваюцца толькі як факультатыўныя сімптомы пры розных дзіцячых захворваннях. Нашы ж продкі выносілі адназначны дыягназ – капрызы, урагі, карады. Дык гэта, як вы кажаце, хвароба мае яшчэ некалькі назваў? Ці не кожны куточак Беларусі захоўвае сваё найменне. Найбольш распаўсюджанае абазначэнне гэтай немачы ў беларусаў – капрызы, наравы, упіры ці ўпоры, урагі, карады ці карадуны, жуды і нуды, натуркі і гэтак далей. У народным маўленні, калі мы кажам капрызны, то маем на ўвазе спешчаны, гарэзлівы, празмерна рухомы, непаслухмяны. Усе вось гэтыя значэнні можна аб'яднаць праз паказанне на ненарматыўнае, непадобнае на звычайныя паводзіны. А ў традыцыйным светаразуменні любое адхіленне ад нормы, як у знешнім вобліку, так і ў паводзінах, кваліфікуецца як рэпліка за свету, уплыў таго свету, як дысгармонія, якая прыводзіць да агульнага расстройства арганізма і ўспрымаецца як паталагічны хваравіты стан. У наш час шмат прычынаў для капрызу. Машынку не купілі, і кампутар выключылі, і цукерку не далі ці не тую далі. А тады, у даўнія часы, у архаічныя часы. Капрызілі перадусім ад недастатковага догляду, а не ад таго, што не было той цукеркі ці цацкі. Увагі не хапала элементарнай. Аднак нашы продкі любую хваробу тлумачылі ў рэчышчы агульнага правіла. Чалавек хварэе тады, калі ў яго цела пранікае штосьці варожае, чартоўскае, сурочлівае. так і капрызы тлумачыліся як засяленне ў цельце дзіцяці нейкіх шкодных істотаў, якія выклікалі ў малога неадэкватныя паводзіны, плач, гнеў. На лепельшчыне да гэтага часу захоўваецца назва хваробы як ўраг. Капрызнічаць – это ўрагаваць. Капрызны – ўраглівы. Мы можам параўнаць са словам «вораг». І ў лекавых практыках так і кажуць: «Буду ўрагі палаць, каб іх век не знаць», што і паказвае на вось гэтую ідэю гвалтоўнага і шкоднага пранікнення вось тых ўрагоў у дзіцячае цельца. І як жа лекавалі колішнія беларусы сваіх хворых на капрызы дзяцей? Пазбаўленне ад капрызаў, раз гэта ўжо хвароба, то і меркавала невыхаваўчыя мерапрыемствы. І ўжо тым больш не ўгаворванне ці маралізатарства, а абсалютна пэўныя радыкальныя медыцынскія працэдуры. Этыялогія немачы, якая вось і зводзілася да з'яўлення ў целе ледзь не нейкіх там чарцінят, дыктавала іх выдаленне і выгнанне. Адсюль слова «выгнаць» у тэрміналагічна ўстойлівых абазначэннях лекавых маніпуляцый. Лепельскі раён. Бяруць дубец тонкі, аджаруць, тыя наравы выганяюць. Бешанковіцкі. Если капрызны рабёнак, то капрызы надо выганяць. Адлупіў і кінуў тую розычку. З гэтых словаў чытаецца і агульны матыў народнага лекавання. Біццё, сцёбанне. Такім чынам вылічыць капрызы можна традыцыйным метадам. Проста адлупцаваць дзіця, так? Ну не проста. Ну і не так ужо адлупцаваць, але пасцёбаць. Народны тэрапеўтычны рытуал пазбаўлення ад вось капрызаў як хваробы у найбольш агульным выглядзе можна прадставіць наступным чынам. Хворае дзіця, капрызнае, змяшчалі на парог і злёгку сцёбалі спецыяльна падрыхтаванымі прыладамі. Тут яшчэ важна, што магічны эфект узмацняе той факт, што вось гэтае біццё разгортваецца каля парога альбо на парозе хаты. Бо каб высцебыць тых дэманічных узбуджальнікаў хваробы адразу на вуліцу. Ну, а так бы мовіць, інструмент лікавання зусім просты і надзвычай устойлівы. Як у гарызанталі, калі мы возьмем абсалютна ўсю Беларусь, так і ў вертыкальным часавым аспекце. Гэта вядомая ўсюды і да гэтага часу лазінка. Найбольш вядомая прылада ўздзеяння да маленькага чалавека. Але важна, што гэта не проста там дубчык, але адмыслова падрыхтаваная лазінка. Это вось тая, якая абвісне праз вуліцу, альбо галінка, якая вісіць надломленая на кустах побач з дарогай, альбо гэта нават вярбінка, якую пасвяцілі ў вербную нядзелю. Дарэчы, такая лазінка ў народных паглядах усё адно як бы ўбірала хваробу ў сябе, бо пасля працэдуры яе абавязкова палілі ці выкідалі. Але часта яшчэ кажуць, што затыкалі недзе там пад балькаю ў хаце, пад столлю, каб дзіця яе бачыла. А словы нейкія прамаўлялі ў гэты час? Таксама ў кожным рэгіёне па-свойму. У астравецкім маглі сказаць: «Вітка б'ець, а касцей не ўломіць, а злосць успакоіць». А в Докшыцкім раёне наогул разгортваўся цэлы дыялог паміж маці дзіцёнкай і шаптухай. «Каго б'еш? Урага б'ю. Бі яго, значыць, не дзіця, але гэтага урага», адказваюць на гэта тройчы. На самым усходзе Магілёўшчыны капрызы выміталі старым дзеркачом. Дзіця клалі на парог хаты, а смецце як бы пералімталі праз яго, каб яно паляцела з ветрам. Дзіця ж пасцёбвалі злёгку тым дзеркачом са словамі: «Хіра ў лес, здароўе ў косці». Выходзіць, толькі сцёбаць і нічога больш? У запісах адсоткаў на 90. Сцёбаць і нічога больш. Але ёсць яшчэ і звычаі, гэтак сама празрыстыя, вось у плане такога магічнага значэння. Капрызы выганяліся із хаты, із дзіцяці. У Жлобінскім раёне мне расказвалі. Это называецца ўпіры. Ну так гавораць, будто бы ад парога начынаюць этага дзіцёнка да абразоў вот так галавой куляць. А ў Чырвеньскім, Бярэзінскім, Крупскім раёнах капрызы, ну, зусім яшчэ маленькага, яшчэ не маўляці, называюцца дзіўным словам «супор» альбо «супоры». І прычына ў іх адметная і лікаванне. Дазволю сабе працытаваць. «Если матка дзяржыць рабёнка на руках і сцапіліся з мужыком ругацца, лепей палажыць дзіцёнка на кроваць, а з ім хочаш біся, хочаш ругайся, но толька не чэрз дзіця. Это і ёсць супоры. Тады надо, каб мужык з жонкай за рукі ўзяліся, а хто-то трэці цераз іхнія рукі дзіця перанімаў. Ад супор. Тады плачыць, крычыць яму везде коле, плоха яму». Мы гаворым пра капрызы перадусім дзяцей. І слухаючы вас, я разумею, што ў традыцыі прыпісваліся капрызы толькі маленькім дзеткам. Але ж, Таціяна, бывае, што і дарослы, як пачне ўпірацца, дык таму малому вельмі нават да гэтага далёка. Ці тады гэта іншая немач? Пра капрызы ў дарослых у народнай медыцыне беларусаў гаворка не ідзе. Але сустрэлася аднойчы вельмі цікавае паведамленне, што ў неадэкватных, наравістых паводзінах ўжо дарослага чалавека можа быць нечаканая прычына. На целе, але многа часцей на бровах, вырастаюць нейкія адмысловыя валаскі, што і называюцца дужа паказальна – чартапуды. У старадарожскім раёне мне расказвалі, што вот калі вырастуць на бровах такія чартапуды, і пакуль іх чалавеку не вырвеш, то будзе ён упіраваць. Пры ўсёй нечаканасці гэты запіс дазваляе яшчэ раз падкрэсліць тое даўняе верванне пра дэманічную, чартовскую прыроду самога захворвання. Ну і каб пазбавіцца ад гэтай хваробы, то гэтых самых чарцей з цела трэба проста выгнаць. А не падаецца вам, што ўсё гэта вельмі падобна на забабоны? І гаворым мы пра нешта тое, што чалавеку 21 стагоддзя падаецца як найменей дзіўным. Дык што могуць даць сучаснаму чалавеку вось гэтыя веды? Найперш, разуменне чалавека як цэласнай сістэмы. Наогул даследаванне вось гэтага тэксту капрызаў дазваляе яшчэ раз удакладніць уласна канцэпцыю хваробы ў традыцыйным светаразуменні беларусаў. Калі паводзіны не нарматыўныя, а сацыяльныя, успрымаюцца як паталогія ўсяго арганізма і прыпісваюцца перш за ўсё ўздзеянню дэмана. Адпаведна суб'екта, які дазваляе сабе такія паводзіны, трэба не выхоўваць, але лікаваць. Яго стан павінен быць рытуальна адкарэктаваны і падпарадкаваны сацыяльным нарматыўным рэгулятарам. Ужо тое, што капрызы – гэта хвароба сферы дзяцінства, паказвае на неабходную для кожнага маленькага чалавечка ідэю пераходнасці, калі пераадоленне падобнай немачы станавілася яшчэ адной прыступкай на шляху ўзрастання маленькага чалавечка. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда – з Вячаславам Ракіцкім.